Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam sunnah menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan.